wstawać, nie ma co gadać. Mi to po prostu odpowiada, nie wymagam, jak wkładam w to serce. To po pierwsze, a po drugie robię rap taki, jak sam posłuchać lubię. Nic na siłę, słyszysz? Nie ma miejsca dla pomyłek, to style, którymi żyjesz, by mieć swój wóz, to wysiłek. Wszystko w rytmie, wszystko w rytmie, sprytnie kitnie, resztę wytnie się, bo jaram się tym, co brzmi wybitnie. Ja to robię swoje, nie chodzi tutaj o przeboje. W miejscu nie stoję, niebawem kolejny projekt z duchem czasu. To jest jeden z rarytasów, nic od razu, ale nieraz trzeba dodać gazu. Zima, wiosna, lato, jesień, kto wie co los przyniesie. Nieraz w stresie, w tym interesie żyć, chce się żyć, trzeba. Strachnij się częścią nieba, to kolejna porcja powszedniego chleba. Znam tej muzyki piękno, jak mój człowiek Hermi Henko. Na pytanie co je zadał Wienio, na luzaka odpowiadam. Jestem rapę, na pół etatu i karty wykładam panie. Pierdolenie, sranie, pranie mózgu. Wiesz co się liczy? Trusku. Drugie pół etatu produkcja. Domu wody się nie kłócę, tylko dla zasady. Paniak mam, nie odpa rady. Zwłaszcza równości, nie uczęszcza. Od nowości mam włości. Wolę lata 70. Kiedy świat pachnął wolnością, a wolność zońte. Mam nawet kurtkę, co te czasy pamięta. Dobrze się w niej czuję, jak odpalam skręta do puenta. Ej junior, to ja tu jestem senior. To na przekór zwątpieniom, to nie chodzi też o pieniądz. To nie to, co mnie do tego skłoniło. To piękno, które dusze nasze w jedność połączyło. To miłość do rapu chłopaków, to dla rodaków na traku. W ataku ja tu nacieram, ono zip skład Ziberia. Otwieram kieraty, teraz się wieram. To nie umiera, dociera, tak to widzę. Niech komeria umiera, tak. To jeżdżę swoim tempem, otwórz serce, zamknij gębę. Włączysz peja, ja przybędę, wciśnie stopa, nie odejdę, bo robię swoje. Ale patrzę z niepokojem, jak gnoje. Sami sobie tworzą paranoję. Pytam, co być pacie, pytam. Ja tam z nikim się nie ścigam, ale chłam omijam i za zakrętem znikam. Zrozumiałeś, innym przekaż, na co czekasz, po co zlekasz. Nie ma czasu na pierdoły, spójrz na kalendarz. To surowy styl szkoły rapu o prawdzie. Rapu, w którym każdy coś o sobie znajdzie. Dokładnie, nie ma być ładnie, ma być za to precyzyjnie. To wizje, które przestają tylko istnieć gdzieś fikcyjnie. Ta, i nie przez opinię to słynie, to po prostu płynie. To jakbyś wjechał w cyce, cycolinie. Co brzmi, to nie zginie, leci cały czas od nowa. Tak jak nieśmiertelna nawika zimskładowa, tak.